Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiej Radia, wtorek, 24 lipca, jest 9. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Dramatyczna sytuacja w Grecji. Potwierdzono już ponad 50 ofiar śmiertelnych pożarów w Attyce. Krzysztof Łapiński tłumaczy, dlaczego prezydent nie chce zmienić terminu referendum. Wnioskiem dziś zajmie się Senat. Na pierwszym posiedzeniu zbiera się komisja śledcza do spraw VAT-u i akcyzy. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych pożarów w greckiej Attyce. Zginęło co najmniej 50 osób, ponad 160 jest rannych, kilkanaście w stanie ciężkim. Lokalne władze informują, że wśród ofiar są dzieci. Pożary wybuchły w lasach, także w pobliżu miejsc, w których przebywają turyści. Ludzie musieli uciekać z domów i hoteli, na pomoc czekali na plażach. Zatem relacjonuje Beata Kukiel-Wrajda. Najwięcej ofiar jest w Mati we wschodniej Attyce. Greckie służby wciąż znajdują kolejne zwęglone ciała osób, które uciekając przed ogniem próbowały przedostać się na plażę. Wiele z nich zostało uwięzionych w swoich domach czy samochodach. Często są to całe rodziny, w tym matki, które obejmują swoje dzieci. Przez całą noc trwała akcja ratunkowa. Jednostki Straży Przybrzeżnej i kilkudziesięciu użytkowników prywatnych łodzi zbierało tych, którzy schronili się na plażach. Byli oni przewożeni do portu w Rafinie, gdzie czekały karetki pogotowia. W sumie ewakuowano w ten sposób co najmniej 700 osób. Do tej pory wielu Greków poszukuje swoich bliskich. Ogień wybuchł w Attyce w poniedziałek w południe i z powodu silnego i zmiennego wiatru szybko się rozprzestrzenił. Ogromne są też straty materialne. Grecja poprosiła o pomoc Unię Europejską. Z Aten Beata Kukiel-Wrajda, Polskie Radio. Ogromne pożary także w Szwecji. Na apel o pomoc odpowiedziała m.in. polska strażacy, od rana są już w akcji. Senacka Komisja Ustawodawcza obraduje. Po południu zbiorą się wszyscy senatorowie i będą dyskutować o wniosku prezydenta. Andrzej Duda chce, żeby referendum dotyczące zmian w ustawie zasadniczej odbyło się 10 i 11 listopada. Ta data nie podoba się politykom Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof Łapiński z Kancelarii Prezydenta, pytany w Trójce, dlaczego Andrzej Duda nie chce zmienić terminu, odpowiadał. To ja się upieram przy tym, że to jest konsekwencja, nie jest to żaden upór czy brak elastyczności. Proszę zauważyć, że gdyby prezydent teraz proponował taką datę, potem inną, to też znaleźliby się krytycy, którzy mówili, że sam prezydent nie wie, kiedy ma być to referendum, bo jest chwiejny co do daty. Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski mówił rano w Polskim Radiu, że podtrzymuje wątpliwości co do zapowiadanego terminu referendum. Ja bym wolał, żeby ludzie w tym dniu świętowali, a nie siedzieli w komisjach referendalnych i liczyli głosy. Głosowanie wniosku prezydenta o referendum dziś wieczorem albo jutro rano, a przed posiedzeniem senatorowie Prawa i Sprawiedliwości mają się jeszcze spotkać ze ścisłym kierownictwem partii. Za 2 godziny na pierwszym posiedzeniu zbierze się komisja śledcza do spraw VAT-u i akcyzy. Posłowie mają zdecydować, do kogo i o jakie materiały się zwrócić. Komisja ma zbadać, jak w czasach rządów PO-PSL działały państwowe instytucje odpowiedzialne za zapewnienie wpływów z podatków. Według szacunków Komisji Europejskiej tak zwana luka VAT, czyli różnica między planowanymi a faktycznymi wpływami, wyniosła w latach 2007-2015 ponad 260 miliardów złotych. Komisja ma rozpatrzyć dzisiaj wnioski dowodowe. W piątek przewodniczący Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości zapowiadał, że posłowie wystąpią o dokumenty, które mogą pomóc w pracach komisji. Na pewno taką podstawową instytucją jest Ministerstwo Finansów, pewnie również organy ścigania, które prowadzą sprawy w sprawie wyłudzeń podatku VAT, pewnie Najwyższa Izba Kontroli, która też kontrolę w tym zakresie przeprowadzała. W drugiej połowie sierpnia komisja podejmie pierwsze decyzje co do świadków. Znajdą się wśród nich m.in. byli ministrowie finansów Jacek Rostowski i Mateusz Szczurek, a także szefowie służb odpowiedzialnych za ściganie przestępstw gospodarczych. Komisja ma zakończyć pracę wiosną lub latem przyszłego roku. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Do końca roku kibice, którzy byli na mundialu, będą mogli bez wiz podróżować do Rosji. Tamtejszy parlament rozpatrzy dziś projekt odpowiedniej ustawy. Każdy, kto był na Mistrzostwach Świata i posiada fan ID, będzie mógł wielokrotnie przekraczać rosyjską granicę. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Obietnicę taką złożył kibicom prezydent Rosji w trakcie ceremonii zakończenia mundialu. Władimir Putin chce, aby ruch bezwizowy dla posiadaczy Fan ID obowiązywał do końca roku. 25 lipca wygasa wizowa ważność tego dokumentu i wszyscy, którzy na jego podstawie przekraczali granicę, będą musieli opuścić terytorium Federacji Rosyjskiej. W ocenie ekspertów w ciągu jednego dnia raczej się nie uda przeprowadzić całej procedury zmiany ustawy. Zgodnie z rosyjską konstytucją poprawki muszą zatwierdzić obie izby. Izby parlamentarne Duma Państwowa i Rada Federacji, a na końcu podpis składa prezydent. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prawie 5 minut po 9 w Trójce wiadomości sportowe. Przygotował je Mateusz Fusiarz. Legia Warszawa rozpoczyna dziś stawianie drugiego kroku w kierunku piłkarskiego raju. O trzecią rundę Champions League mistrz Polski powalczy ze Spartakiem Trnawa, czyli mistrzem Słowacji. To będzie zapewne dla Legii kolejna szansa na dopracowanie ustawienia z trzema obrońcami. Wielu kibiców pewnie nie zgodziłoby się z Inakim Astizem, ale ten mówi, że drużynie w tej formacji idzie coraz lepiej. Dużo się rozwijaliśmy z tym systemem. Każdy rozumie, co ma robić. Wiemy, że w ofensywie mamy dużo możliwości, dużo lepiej wyglądamy niż w fazie defensywy. Ale wydaje mi się, że to jest tylko praca, która jeszcze jest przed nami. Wydaje mi się, że dużo jeszcze musimy dużo margines, żeby wyglądać dużo lepiej w defensywie. Wydaje mi się, że pracą, z determinacją to musimy to osiągnąć. Mecz ze Spartakiem o 21:00 przy Łazienkowskiej. W Chinach trwają Mistrzostwa Świata w Szermierce. Nasze szpadzistki w składzie Ewanelip, Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Zamachowska i Barbara Rudz awansowały do ćwierćfinału i jutro o strefę medalową powalczą z Rosjankami. Przypomnijmy, że Polki to brązowe medalistki Mistrzostw Świata sprzed roku i tegoroczne wicemistrzynie Europy. A dzisiaj o ćwierćfinał powalczy jeszcze szablistka Aleksandra Shelton, dawniej Socha. A teraz po dniu przerwy wsiadamy na rower. Na program zaprasza oficjalny dostawca samochodów marki Skoda. Partner Tour de France. Studio Tour de France w Trójce. Wracamy na trasę Wielkiej Pętli. Po 15 etapach na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej wciąż Brytyjczyk Geraint Thomas, tuż za nim jego rodak Chris Froome, który ostrzy sobie zęby na piąte zwycięstwo w turze, a czwarte z rzędu. Trzeci jest Holender Tom Dumoulin. Co ciekawe, dzisiaj dojdzie do swego rodzaju jubileuszu. Trzykrotny mistrz świata Słowak Peter Sagan wystartuje po raz setny w zielonej koszulce lidera klasyfikacji punktowej. Gdyby Sagan dowiózł to prowadzenie do końca, wygrałby po raz szósty w karierze i wyrównał rekord należący do Niemca Erika Zabela. No ale przejdźmy już do 16 etapu. Ze startem w Carcassonne. Konieczna jest ogromna motywacja. Mają za sobą ścianki w Brytanii i ostre szczyty Alp. Wyruszą spoza średniowiecznych murów Carcassonne, by po niewielkiej huśtawce przywitać się z pirenejskimi przełęczami. Trzy groźne iglice z ostatniej z granicy hiszpańskiej zjadą wprost do mety, a zatem aż do pól elizyjskich, do finiszu, gdzie wzrokiem sięgnąć, tam górskie szczyty. Gdyby ktoś z Państwa wybierał się do Francji, by pokibicować kolarzom, to francuscy organizatorzy proszą o ostrożność, żeby uważać na siebie i na kolarzy. Apeluje się do widzów. Część z nich zachowuje się skandalicznie. Przypomina się, jak jeden z nich przy wjeździe na Pic de Nord o mały włos przewróciłby Rafała Majkę. Za wspólne kibicowanie dziękuję oficjalny dostawca samochodów marki Skoda. Partner Tour de France. Dziś upalnie i pogodnie, choć będzie też sporo chmur, ale padać może tylko na wschodzie kraju. Tam też od Augustowa przez Lublin po Przemyśl także burze. Termometry pokażą w Białymstoku 25 stopni, w Trójmieście Lublinie 26, w Katowicach Krakowie 27, w Warszawie i w Poznaniu będzie 28, a w Szczecinie i we Wrocławiu 29. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o mnie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro i na euro.com.pl lipcowa karuzela promocji. Tylko teraz, tylko przez 3 dni. Trzeci produkt taniej aż o 30%. Kup dowolne 3 produkty, a na trzeci tańszy dostaniesz 30% rabatu. Tylko 3 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Twarz jak księżyc w

Bona Massa na początek naszego spotkania. Jest 17 po 9, a skoro tak wcześnie, no to jeszcze słowo uzupełnienia, z kim Państwo mają do czynienia. Dziś od godziny 9. Natalia Grzeszczyk dba o względny porządek w naszym programie. Michał Jakubik realizuje program i przy mikrofonie od razu wykorzystam to, by się przedstawić i by nie powtarzać swojego nazwiska bez końca, by zachęcić Państwa do korespondencji. piotr.baron@polskieradio.pl. Co dziś w naszym programie? Same atrakcje, ale zacznę od tego, że wspomnę na moment festiwal, który ciągle jeszcze trwa nad polskim morzem, pięknym, słonecznym, cudownym, pełnym turystów i roześmianych naszych rodaków. Myślę o Lady Jazz Festival w Gdyni. Pierwsze koncerty były cudowne. Miałem okazję je oglądać. Ten pierwszy koncert, kiedy przyjechała Didi Bridgewater. Zapraszałem Państwa na spotkanie z tą artystką i było tak, jak się spodziewałem. I Didi, i publiczność odlecieli podczas tego koncertu w zupełnie inną galaktykę. Miałem okazję po koncercie rozmawiać z naszymi trójkowymi słuchaczami z Poznania, którzy powiedzieli, że po koncercie musieli w hotelu usiąść i jeszcze przez chwilę ze sobą porozmawiać, bo musieli to sobie jakoś w głowie poukładać. Tak, to było zjawiskowe spotkanie. Didi Bridgewater, ta nowa płyta, którą Państwu prezentowałem przed festiwalem, zabrzmiała w wersji koncertowej. Ja wiem, że się tak zawsze mówi, że to jeszcze lepiej, ale proszę mi wierzyć, z ręką na sercu to mówię. Te wykonania utworów z nowej płyty, szczególnie tego utworu, który cenię sobie najbardziej, czyli Baby, zabrzmiały fantastycznie. No i potem czekaliśmy na drugie spotkanie koncertowe. Nie powiem, że z obawą, ale zastanawialiśmy się, jak to będzie po Didi Bridgewater, bo drugiego dnia pojawiła się nasza ukochana trójkowa artystka Dorota Miśkiewicz. No i muszę Państwu powiedzieć, że mojemu zaskoczeniu nie było końca. Choć wiedziałem, że na scenie cudowni muzycy, bo na gitarze Marek Nabiurkowski, na gitarze basowej Robert Kubiszyn, no i we wspaniałej absolutnie formie wokalnej Dorota Miśkiewicz. Chciałem się wszystkim muzykom polskim nisko ukłonić i bardzo w imieniu wszystkich uczestników tego koncertu podziękować za to spotkanie i nasi słuchacze z Poznania też po tym koncercie musieli na chwilę usiąść, żeby to wszystko sobie poukładać w głowie. Dorota Miśkiewicz na Ladies Jazz Festival. Brawo, brawo, brawo. O twym spojrzeniu, oczu zmrużeniu, cieniu, o twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach nucę sobie. Sr-dup-dup-dup-dup, gur-dup-dup-dup-dup, nucę gwiżdżę sobie. Nudzę wciąż o tobie. O wspólnej kawie, błądzeniu po Warszawie, o kłótni i zabawie i o leżeniu w trawie, o zwykłych tak naszych dniach gwiżdżę sobie. Syrp-dup-dup-dup, gurp-dup-dup-dup, nudzę gwiżdżę sobie. Syrp-dup-dup-dup, gurp-dup-dup-dup, nudzę wciąż o tobie. Bo czasem gwiżdżę sobie. Zawsze gdy coś robię albo nic nie robię, nudzę wciąż o tobie. O tobie. Dorota Miśkiewicz, brawo, brawo, brawo. Cudowny koncert w ramach tegorocznej edycji Ladies Jazz Festival. I jeszcze właściwie go nie przeczytałem sobie, więc teraz będzie premiera listu pana Zbyszka z Bielska-Białej. Oczywiście otrzymują państwo pozdrowienia. Dorota Miśkiewicz, najsympatyczniejsza i najwspanialsza wokalistka jazzowa w Polsce. W Gdyni nie byłem, ale przy innych okazjach miałem zaszczyt posłuchać i porozmawiać. Fantastyczna postać. Dziękuję panie Zbyszku, to wszystko prawda. Cudowna kobieta z cudownym zespołem. Mówiłem o Marku Napierkowskim, który grał na gitarze fenomenalnie. Robert Kubiszyn na basie i cały zespół, nie powiem, że się spisał, bo to byłoby trywialne. Zespół zagrał cudowny koncert i publiczność to wszystko oddała w stronę sceny. W związku z tym Ladies Jazz Festival trwa. Dzisiaj jeszcze przesłuchanie w ramach konkursu o Grand Prix i jestem ciekaw, jaką młodą wokalistkę będziemy witać w Trójce już niebawem i z nią rozmawiać i słuchać, jak śpiewa.

asked for play. I said, wait a minute, Gator. I know you mean it just for play. Don't you know you really hurt me? And this is what I have to say. See you later, alligator. After a while, crocodile. See you later, alligator. After a while, crocodile. Can't you see you're in my way now? Don't you know you cramp my style? See you later, alligator. To już najbliższy weekend. Dużo rockabilly, dużo rock'n'rolla i dużo boogie-woogie w Człuchowie, a jutro o 23:00, późno w nocy, na rynku w Człuchowie będziemy, ale do Człuchowa jeszcze będę Państwa dziś zapraszał. Teraz natomiast minęła 9:30 i zapraszam na spotkanie z Wiktorem Legowiczem. Dzień dobry, Wiktorze. Witam serdecznie. Informator ekonomiczny. A naprzeciwko mnie Adam Grzeszak z tygodnika Polityka. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, ceny paliw bez zmian. Na mojej trasie 5 zł plus minus 5 groszy za litr etyliny 95. I co to będzie? Dalej tak będzie? Bo 3 tygodni te ceny trzymają się. No mniej więcej się trzymają. To właściwie pytanie jest, gdzie się tankuje, ale zawsze jest zdecydowanie powyżej 5 zł. Eksperci są już w tej chwili tak pogubieni, że jedni mówią, że będzie taniej, inni mówią, że będzie drożej, a oby się to nie zmieniło. No ciągle nie bardzo wiemy właściwie czego się trzymać. Bo z jednej strony mamy takie jakieś mikro zdarzenia, które wpływają na ceny ropy, typu informacje o stanie zapasów amerykańskich, czy takie informacje, nie wiem, o strajku w branży naftowej w Norwegii, a z drugiej strony ciągle jest ten taki globalne pytanie o tą wojnę handlową, którą... No właśnie. I wiadomo... I co tydzień mówimy o tym. No więc właśnie, bo tu jest... Bo to jest nie bardzo wiadomo, czy to jest rzeczywiście zapowiedź w ogóle jakiegoś odwrotu od wolnego handlu i przejścia do jakby powrotu do dawnych czasów, czy też jak niektórzy twierdzą, po prostu prezydent Trump tak licytuje wysoko, ale nie doprowadzi do rozbicia światowego handlu, no ale to będzie decydowało również o cenach ropy. No i na razie cieszymy się w takim razie. No na tańszą ropę chyba raczej nie mamy co liczyć. Panie Adamie, cieszymy się też bardzo z sieci naszych nowych dróg. A tymczasem pan dostrzegł kilka zagrożeń. Dlaczego? Tak, w najnowszej polityce zajmuje się problemem dróg. Trochę mnie sprowokował do tego minister sprawiedliwości, który wkroczył w świat drogowy i z przepisami, które proponuje i które mają w ogóle zmienić system budowy dróg, system rozliczeń. To jest jakiś zespół przepisów, co do których właściwie nie bardzo wiadomo, jak się odnieść, ponieważ gdyby zostały wprowadzone, no to by rozbiły dokumentnie cały system budowy dróg, bo ja już nie wchodząc w szczegóły, ale generalnie minister sprawiedliwości chce, żeby zajmowała się kontrolą tego Inspektorat Nadzoru Budowlanego, żeby banki się rozliczały, a nie Generalna Dyrekcja Dróg. No w ogóle wszystko chce zmienić. Żaden inny minister to do tego się nie przyznaje. Rząd się też wygląda na to, że do tego nie przyzna, ale pan wie doskonale, jak rozliczenia wyglądały, prawda? No to jest właściwie reakcja ministra sprawiedliwości na sprawy, które już zostały rozwiązane, ponieważ system rozliczeń pomiędzy głównymi wykonawcami budującymi drogi, a ich podwykonawcami został radykalnie zmieniony. A dziś zmieniła się w ogóle sytuacja w dziedzinie budowy dróg, dlatego że brakuje pracowników, lawinowo rosną ceny, firmy są niektóre na granicy, że tak powiem, wypłacalności. No i to jest coś, co zagraża w ogóle, bo pamiętajmy o tym, że to, co dzisiaj widzimy, jeżdżąc po Polsce, te wszystkie budowy, to jest drobna część tego, co ma powstać. Główne inwestycje drogowe mają być w roku 19, 20, 21. Mamy na to olbrzymie środki, ale wygląda na to, że branża drogowa tego nie wytrzyma. Polski rynek nowych autobusów, czytamy w Rzeczpospolitej, bije rekordy. W pierwszym półroczu sprzedano 1436 sztuk. O czym to świadczy? Mamy nowoczesną bazę. Świadczy to o dwóch rzeczach. O tym, że mamy pieniądze do wydania i w tej chwili zwłaszcza miasta inwestują w nowy ekologiczny transport, czyli nowe autobusy. A z drugiej strony... Także elektryczne. Także elektryczne, ale ciągle tych elektrycznych nie ma zbyt wiele, ale generalnie rzecz biorąc, transport miejski, autobusowy to jest stworzony do takiej elektromobilności, ale gazowy bardziej. W tej chwili zdaje się, miasta by chciały, żeby więcej było gazowych autobusów. A z drugiej strony mamy branżę autobusową, producentów autobusów i jesteśmy liczącym się producentem autobusów, to jest dobry zbieg okoliczności, że jednak w tej dziedzinie żeśmy sobie wypracowali taką pozycję, ale chociaż ostatnio, jak wiadomo, firma Solaris przechodzi w ręce hiszpańskie, więc to też trochę taka nie będzie, ale firmy produkujące w Polsce autobusy mają bardzo duży udział w europejskim rynku autobusów. A nowe autobusy to też bezpieczeństwo nasze. Bezpieczeństwo i ekologia przede wszystkim właśnie, bo one są, i wygoda przede wszystkim, jednak miasta muszą stawiać na rozwój transportu komunalnego. Z badań TNS Polska wynika, że młodzi Polacy zaczynają pracę w wieku 22 lat. To więcej niż średnia w Unii Europejskiej, która wynosi 20 lat. Firmy od września będą mogły zatrudniać na specjalnych warunkach już 15-latków. Czy to ma sens? Oj, to panie Wiktorze, ja mam mieszane uczucia, bo to z jednej strony... Pociągle mówimy, że brakuje ludzi do pracy, No więc prawda? Właśnie, mówimy, bo to jest taka w ogóle, wie pan, ja tego trochę nie rozumiem. Z jednej strony mówi się cały czas o problemie braku ludzi do pracy, a z drugiej strony państwo szuka tych pracowników wśród dzieci, a wypycha z rynku pracy coraz większe grupy pracowników, bo mamy wiek emerytalny, mamy przesunięty, więc coraz więcej osób przechodzi na emeryturę. Mamy program 500+, który też zdezaktywizował zawodowo sporą grupę kobiet i mamy bardzo niski wskaźnik aktywności zawodowej. Przeciętnie właśnie co druga osoba w Polsce w wieku produkcyjnym pracuje, więc z jednej strony szukanie pracowników dzieci, skłanianie młodych ludzi, żeby jak najwcześniej wchodzili do pracy pod pewnymi względami, to ma sens. Ale z drugiej strony ograniczanie tego dopływu, żeby i szukanie pracowników gdzieś, wie pan, teraz w Bangladeszu nawet, czy w Pakistanie, to jest jakieś... Tak, to prawda, szukamy tam. Panie Adamie, za 20 zł kupiłem dwie porcje specjalnych lodów dla psów. Moje bieski nawet nie tchnęły. Ostrzegam przed tymi lodami. No, wie pan, może inne tknęły. Widocznie. No może tak. Ale ja, prawdę powiedziawszy, trochę nie bardzo... To znaczy rozumiem od strony biznesowej, że coraz więcej producentów widzi, jak dużo ludzie potrafią wydać na zwierzęta na swoje domowe. Zwierzęta, to na pewno. I biżuteria dla psów, i ubrania Ubranka. Dla psów, i najrozmaiczej spa dla psów, i cuda. I tak trochę uczłowieczamy te nasze domowych pupili i w związku z czym, jak sami lubimy lody, to uważamy, że one też muszą lubić, a słodkie to lubią, więc pewnie pana może są na diecie, nie wiem. Nie, nie są. Wybredne są. A, to widocznie. To wyjaśnia wiele. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. A you left me with lies. Let the banners unfold, let them fall to the floor. We once had each other, but now we're not so sure. Distant Colors, to zespół Manic Street Preachers. A już kolejce taka kolejna płyta, którą przyniosłem, by sprawić i państwu, i nie ukrywam sobie, przyjemność, bo to jest po części moja muzyczna deklaracja. Tak to brzmi. Serious girl, right at this moment I could promise you the world. Before we go crazy, before we explode, there's something about me, baby, you got to know. There's nothing left for me to explain. Here's Najważniejsze jest zdrowe serce, które bije w rytmie rock'n'rolla. To był Eric Clapton za 12:10. Trójkowy detektyw. A teraz Katarzyna Cygler. Letnie wakacje 1962 roku były jak dziś, słoneczno-deszczowe. Obywatele jak dziś wypoczywali sobie wśród łąk, pól, jezior i gór, a spokoju nie zakłócały żadne wywrotowe siły. I nagle szokująca wiadomość obiegła wszystkie dzienniki w Polsce. W malutkiej miejscowości ktoś dokonał skoku wszechczasów, nie wzdłuż, ani w górę, tylko w głąb, sejfu Narodowego Banku Polskiego w Wołomicach. Szok PRL-owskiej władzy głównego dyspozytora funduszy bankowych był ogromny, bo nagle wydarzyła się rzecz jak z westernów. Kilkudziesięciu przodujących ambitnych oficerów milicji z Warszawy i z Wrocławia przyjechało do 10-tysięcznego miasteczka i próbowało rozwikłać zagadkę. My też spróbujmy, tak dla wprawy, kogo potrzeba było do napadu na bank. Może kogoś, kto ma samochód, bo jakoś łup trzeba przewieźć. Może kogoś, kto umie posługiwać się sprzętem typu wiertarka, kombinerki. Kogoś, kto umie połączyć i rozłączyć przewody elektryczne. Kto umie narysować i zrozumieć plany techniczne budynku. I może przydałby się ktoś, kto zna harmonogram pracy ochrony banku, miejsca ustawienia alarmów i tak dalej. Możemy więc założyć, że szukamy przynajmniej 5 osób, w tym pracownika banku. Sprawa wydawała się w gruncie rzeczy prosta. Małe miasteczko, wszyscy się znają, jeden bank. Na miejscu przestępstwa odciski palców, niedopałek papierosów marki Sport. No, swoją drogą należy docenić poczucie humoru autorów nazwy. I lewarek porzucony w rowie na trasie do Łodzi. A przecież lewarek w tamtych czasach był na wagę złota, więc nikt przyzwoity lewarka by nie wyrzucił. Milicja poszła tym notabene dobrym tropem i zaczęła szperać w środowisku kryminalnym Łodzi. I nic. Przesłuchiwali i śledzili dzień w dzień mieszkańców Wołowa. I nic. W końcu śledczy dochodzą do wniosku, że to dzieło zorganizowanej grupy przestępczej najprawdopodobniej z zachodniej Europy. Ale cudze już chwalicie, a swojego nie znacie. Cofnijmy się więc o kilka miesięcy. Przy partyjce pokera siedzą skromny 38-letni Mieczysław, specjalista od napraw telewizorów i radioodbiorników, powszechnie szanowany w mieście tak zwana Złota Rączka. Obok rymarz i taksówkarz. Postanawiają obrabować bank. Niby miał być to żart, ale jak mawiają niektórzy, w każdym żarcie jest tylko trochę żartu. Panowie angażują pracownika banku, który ma 8 dzieci i małą pensję, i innych rzemieślników. W warsztacie jednego z nich przeprowadzają próbę generalną. Kruszenie stropu za pomocą lewarka. W końcu następuje ta letnia noc. Przebijają sufit, potem rozwiercają kasę i zabierają gotówkę. Co ciekawe, w tym samym budynku mieszkała pracownica i dyrektor banku, ale jego akurat nie było w mieście, a kobieta niczego nie słyszała. Panowie odjeżdżają i ukrywają pieniądze. Narzucają sobie rygorystyczny regulamin postępowania. Nie będą wydawać pieniędzy w Wołowie i okolicach. Nie będą kupować drogich rzeczy i będą w uśpieniu finansowym przez parę lat. I udałoby się im, gdyby niepewna narzuta w sklepie z tkaninami, która bardzo spodobała się żonie pana Mieczysława Złotej Rączki, a że żona miała przy sobie tylko rzadko spotykany nowy banknot 500 złotowy, nie zawahała się go użyć. A dalej sami państwo domyślacie się, co było. Pan Mieczysław podsumował sprawę tymi słowy: kobiety, włosy długie, rozum krótki. Czy żona zrewanżowała się inną mądrością w stylu: z kim przystajesz, takim się stajesz? Nie wiemy, ale to kolejny dowód, że spokój i harmonia w domu są gwarancją bezpiecznej przyszłości. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Dziękujemy bardzo. Dziś pani Katarzyno, tak jakbyśmy oglądali film. Mówiła Katarzyna Cygle i do usłyszenia za tydzień, a na śniadanie już chyba drugie, teraz bananowy dżem. Nie boimy się politycznych rozmów. Na koszmarne sny zalecamy dźwięk. Gitarowy i owocowy koktajl. Weź głęboki wdech. Wszystko to, co cieszy, czuję się nie w głowie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak bananowy dżem. Nie boimy się załamania ducha. Bananowy dżel zapierucha ducha. Weź głęboki wdech. Wszystko to, co cieszy, czuje się nie w głowie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak bananowy dżem. Drugi wdech. Piotr Rogucki i Jan Bo, bananowy dżem. I do tytułu tej piosenki i do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli do Człuchowa, nawiązuje list pana Darka z Częstochowy, który zaleca nam, aby w drodze do Człuchowa zatrzymać się w Tucholi. Tam na rynku jest wytwórnia czekolady i w tej wytwórni czekolady pan Dariusz poleca przede wszystkim skórki z pomarańczy w czekoladzie. A gdyby komuś było mało, to jeszcze na dodatek maliny na gorąco z bitą śmietaną i lodami. Rozbudził pan naszą wyobraźnię. Do Człuchowa i do tego, co nam się będzie działo, jeszcze dziś wrócimy. They grin, but they don't mean it. They sing, but they don't feel it. They come, but they don't see it.